Wróg nie jest silny, wróg jest słaby. Drogi muszą być wolne dla wojska. Fragmenty unikatowych, ocalałych nagrań, wspomnienia uczestników walk i cywilów. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 września, minęła 23. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. Już jutro notowane będą pierwsze spadki poziomu Odry we Wrocławiu. Na terenach dotkniętych powodzią specjalne zespoły będą oceniać stan mostów. Za tydzień prezydent Ukrainy będzie w Białym Domu, w planach spotkanie z prezydentem i wiceprezydentką USA. Fala powodziowa będzie przechodzić przez Wrocław co najmniej przez dobę. Już jutro notowane będą pierwsze spadki poziomu Odry w mieście. Poinformował o tym dyrektor IMGW Robert Czerniawski na posiedzeniu sztabu kryzysowego z udziałem premiera Donalda Tuska we Wrocławiu. Stany alarmowe na Odrze w tym regionie mogą obowiązywać nawet do końca tygodnia. Rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk przypomina, że wały przeciwpowodziowe we Wrocławiu mogą być bardzo obciążone. Pamiętajmy o tym, aby nie wchodzić na wały przeciwpowodziowe. Nie utrudniajmy pracy służbom, nie zagrażajmy swojemu bezpieczeństwu. Róbmy wszystko to, co mówi straż, policja, wojsko. Poprawia się sytuacja mieszkańców w odciętych przez wielką wodę od świata miejscowościach. W Nowym Gierałtowie i Bielicach są już wystarczające zapasy żywności i paliwa. Do 500 mieszkańców od soboty pomoc dostarczana jest śmigłowcami i samochodami terenowymi przez góry. Wolontariuszom i wojsku udało się przywieźć agregaty do większości mieszkańców, mówi zaangażowany w pomoc Adam Hadrysiak ze Starego Gierałtowa. Tak naprawdę na dzień dzisiejszy potrzebujemy już nie agregaty, bo w tej chwili ja na przykład nie słyszę szumu rzeki, tylko słyszę agregaty. Potrzebujemy motopompy, osuszacze, tego typu rzeczy. No i żeby ta droga wreszcie była przejezdna. Tak, no ale to mam nadzieję, że wojsko zacznie ogarniać. Rzeka Biała Lądecka zniszczyła w kilkunastu miejscach jedyną drogę łączącą trzy miejscowości ze Stroniem Śląskim. Dziś dotarło tu wojsko. Do oceny stanu przepraw na terenach dotkniętych powodzią zostało oddelegowanych sześć zespołów z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział, że pierwsze zespoły jutro dotrą na Opolszczyznę. I pomogą wójtom, burmistrzom, starostom ocenić stan ich przepraw mostowych. Czy to jest zwykła naprawa, czy to jest remont, czy trzeba od nowa wybudować. Także niedawna decyzja dotycząca zwolnień z opłat za przejazdy po drogach płatnych w systemie ETOL dla pojazdów przewozów humanitarnych daje swoje efekty. Tylko dzisiaj do południa już mieliśmy ponad setkę zgłoszeń i te przewozy humanitarne pojadą bez opłat. A według najnowszych informacji na terenach powodziowych zamkniętych pozostaje 95 dróg. Aby były przejezdne, pracują żołnierze i strażacy. Informacje na temat sytuacji powodziowej na bieżąco w Polskim Radiu 24. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotka się w przyszłym tygodniu z Joe Bidenem oraz Kamalą Harris, poinformował Biały Dom. Jednocześnie Kancelaria Prezydenta Ukrainy przekazała, że podczas swojej wizyty w Stanach Zjednoczonych będzie rozmawiał również z Donaldem Trumpem. Biały Dom informuje, że prezydent i wiceprezydentka zamierzają podkreślić swoje niezachwiane zaangażowanie we wspieranie Ukrainy, dopóki nie zwycięży w wojnie z Rosją. A prezydent Wołodymyr Zełenski rozpocznie wizytę w Waszyngtonie w przyszły czwartek. Parlament Europejski wezwał unijne kraje do zaostrzenia sankcji wobec białoruskiego reżimu za stosowane represje. W rezolucji europosłowie piszą o zaniepokojeniu sytuacją więźniów politycznych, w tym Andrzeja Poczobuta, dziennikarza i działacza polskiej mniejszości na Białorusi. Beata Pomecka. Bez prawa kontaktu, z poważnymi problemami zdrowotnymi, poddawani izolacji, złemu traktowaniu i torturom. Tak o sytuacji więźniów politycznych, w tym o Andrzeju Poczobucie, napisali w rezolucji europosłowie. Dodali, że wśród ponad 1300 więźniów politycznych wielu przetrzymywanych jest w warunkach zagrażających życiu, a kilkoro zmarło w więzieniach. Deputowani ponownie zaapelowali do reżimu w Mińsku o natychmiastowe i bezwarunkowe zwolnienie wszystkich osób zatrzymanych bezprawnie. Oprócz apelu o zaostrzenie sankcji wobec przedstawicieli białoruskich władz i współpracujących firm jest też wezwanie do pociągnięcia do odpowiedzialności reżimu Łukaszenki za popełnione zbrodnie. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w studiu. Adam Malecki. Dramatyczne skutki powodzi odczuwa także świat sportu. Środowisko jednoczy się, wspiera tych, którzy znaleźli się w niezwykle trudnej sytuacji. W piłce nożnej pomoc nadciąga ze związków futbolowych z całego kraju, a wszystko koordynuje ten dolnośląski, mówi jego prezes Andrzej Padewski. Zbieramy informacje mailowo, telefonicznie, zdjęciowo, filmowo. Napływają do nas te informacje z wszelkich zakątków. Została uruchomiona już komunikacja telefoniczna z Kotliną Kłodzką, więc mamy te informacje na bieżąco. Skala przeraża. W 80-letniej historii dolnośląskiej piłki takiej sytuacji jeszcze nie było, więc jesteśmy zaskakiwani i skalą zniszczeń, i ich rozmiarem. Więc nie ma złotego środka, który by pozwolił nam w jakiś sposób konkretnie zadecydować, co będziemy dalej robić. Tak jak mówię, jesteśmy w kontakcie z klubami, to oni najbardziej wiedzą, czego im będzie potrzeba i w jaki sposób my możemy im pomóc. Pomożemy organizacyjnie, pomożemy sprzętowo, na to jesteśmy już przygotowani. Pozostając w temacie piłki nożnej, grali w Lidze Mistrzów. Barcelona z Robertem Lewandowskim w składzie. Grał do 80 minuty, przegrała 1-2 z Monaco. Atalanta zremisowała 0-0 z Arsenalem. 2-1 Atletico Madryt pokonało RB Lipsk, a debiutant Brest Sturm Graz. Bayer Leverkusen ograł na wyjeździe 4-0 Feyenoord, a Crvena Zvezda przegrała 1-2 z Benficą. Liderem w lidze jest Bayern Monachium, który wczoraj ograł 9-2 Dinamo Zagrzeb. Dzisiaj posadę na ławce trenerskiej ekipy z Chorwacji stracił Sergiej Jakirowicz. Trudno się dziwić zwolnieniu. Żadna drużyna nie straciła tylu bramek w jednym spotkaniu Champions League. W szachach świetna postawa naszej reprezentacji pań na Olimpiadzie w Budapeszcie. Dzisiaj biało-czerwone pokonały liderki, najwyżej rozstawione rywalki z Indii, które pozostają na pierwszym miejscu i mają tyle samo punktów co Polki, zajmujące trzecie miejsce Kazaszki, z którymi Polki zagrają jutro. Nasi panowie wygrali dzisiaj z Macedonią i są na 28 miejscu. W tym przypadku stawce przewodzą też Hindusi. Jutro spotkanie z Czechami. W tenisie Kamil Majchrzak awansował do ćwierćfinału Challengera w Saint-Tropez. W 1/8 finału pokonał Harolda Majota 6-3, 6-4 i o półfinał zagra z innym Francuzem Matteo Martino, który wyeliminował samego Richarda Gasqueta. Z turnieju w Tajlandii odpadła Magda Linette. Polka w drugiej rundzie przegrała ze Słowaczką Rebekką Szramkową 6-7 i 4-6. Jutro bezchmurnie lub zachmurzenie małe na północy i w kotlinach górskich, mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Nadal ciepło, termometry pokażą od 19 stopni nad morzem do 25 na zachodzie i północy. Autopromocja. Trójka to audycje autorskie z różnorodną muzyką nieprzeciętnych twórców. Szaleństwo gatunkowe. Bardziej eksperymentalne, ale także i progresywne. Syntezatorowe cymbałki. To jest właśnie stan na rok 2024. Naprawdę się wzruszam. Będzie czego słuchać. Trójka to słowo, które opisuje złożoność świata i ludzi. A jest o czym rozmawiać. Co jest takiego w tych tekstach? Jakie są normy dziś obowiązujące? Dlaczego ta odległa historia? Czy nam się to podoba, czy nie? Czy to musi być takie smutne? Trójka to informacje z kraju i z zagranicy. Rzetelne i sprawdzone. W powietrze wbiły się nasze samoloty myśliwskie. TikTokerzy mają pomóc władzom Krakowa. Będą obowiązywały uszczuplone podstawy programowe. Na miejscu wciąż mogą tworzyć się utrudnienia. Uwaga, teraz co powiem! I nie tylko słuchacze i słuchaczki słuchają nas. Jest również na odwrót. Zawsze. Zapraszamy do tego, by dzwonić. 227 trójek to coś, co chciałem powiedzieć całe życie. Zapraszamy do trójki. Od nowa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. 49. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, 23-28 września. Nowe polskie kino, ważne nagrody filmowe, młodzi twórcy i mistrzowie. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Partnerzy strategiczni: BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni: Telewizja Polska, Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Interia, Zwierciadło, Polska Press Grupa. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Dobry wieczór dla tych, którzy słuchają nas na antenie radia. A dzień dobry dla tych, którzy słuchają nas na platformach streamingowych. Dzisiaj porozmawiamy o bezdusznej procedurze, o formalizmie, o braku empatii, który potrafi odzierać drugiego człowieka z godności. Porozmawiamy o procedurze uzgodnienia płci. Ja się niezmiennie nazywam Sylwia Gregorczyk-Abrama, program wydaje Piotrka Masierak. Procedura uzgodnienia płci nie jest uregulowana w żadnym akcie prawnym. W praktyce, aby taką procedurę rozpocząć, trzeba pozwać własnych rodziców i trzeba wejść w proces sądowy. Ten proces sądowy nie bez powodu jest przeze mnie tutaj przywoływany, bo z momentem, kiedy to się dzieje, otwieramy całe teatrum sądowe. Formalizm, procedurę, przewlekłość postępowania, biegłych, prokuratora, kolejne i kolejne pytania czy przesłuchania, a w środku tego jest człowiek. Człowiek i jego problem. Ja mam takie wrażenie, że często o tym zapominamy. O tym zapomina system prawny, ustawodawca, społeczeństwo, a może też sędziowie i o tym też będziemy rozmawiać, bo właśnie między innymi pani sędzia Katarzyna Wesołowska z Budniewek jest moją gościnią, sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi z bardzo dużym doświadczeniem w sprawach rodzinnych i prezeska Stowarzyszenia Justicja Oddziału Łódzkiego. Dzień dobry pani sędzio. Dzień dobry państwu. A moim drugim gościem jest Ksawery Konrad, twórca internetowy, edukuje w sprawie transpłciowości i tranzycji w Polsce. Jest też producentem artykułów wspierających walkę z dysforią płciową. Boris Willy. Zgadza się? Tak, jak najbardziej. Bardzo mi miło. Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Zacznę od pani sędzi, dlatego że przeczytałam w jednej rozmowie z panią taką dosyć brutalną diagnozę dotyczącą tej procedury, bo powiedziała pani, to prawo w tym zakresie jest nieludzkie i okrutne. Zacznijmy może od zbudowania jakichś ram. Dlaczego te słowa? Dość trudne chyba. Powiem tak, potwierdzam to, co powiedziałam wcześniej. To, co zresztą mówię o tym na bardzo wielu spotkaniach ze społecznością osób LGBT, że prawo w Polsce w tym zakresie jest okrutne, dlatego ponieważ odziera z godności. Pozywanie własnych rodziców w procesie o ustalenie, bo to jest taki proces quasi, może zacznę od tego, że kiedyś było to tak, że dopuszczano sprostowanie aktu urodzenia w zakresie płci. Potem Sąd Najwyższy zmienił swoje stanowisko i zrobił taki wytrych dla sędziów, bo nawet 2 lata była taka sytuacja, że w zasadzie nie było sposobu na to, aby ten problem jakkolwiek sądowo rozwiązać. I dopiero Sąd Najwyższy stwierdził, że no możemy spróbować to w trybie artykułu 189, czyli powództwa ustalenie. To jest takie powództwo, gdzie się ustala, że się nie jest tym, kim się jest. A nie odziera to od razu trochę z godności? Od razu, oczywiście, nie? Że tak. Dlatego, ponieważ mówię, po pierwsze muszą być pozywani rodzice. Mało tego, musi być pozywany małżonek na przykład, a najlepiej by było, gdyby najpierw był rozwód. Był też taki okres, kiedy w tym procesie występowały dzieci, osoby, która chciała przejść proces tranzycji. Dopiero też Sąd Najwyższy, no po długich namysłach stwierdził, że jednak dzieci może nie. Więc te wszystkie elementy składają się na to, że tak naprawdę jest to bardzo trudne dla osób, którzy chcą przed sądem dochodzić swoich praw. Ja mam tutaj wypisane te wszystkie rzeczy, o których chciałabym właśnie z panią sędzią porozmawiać, właśnie na granicy tego formalizmu i empatii, ale jeszcze zanim przejdziemy do tej procedury, to ciebie chciałam, Ksawery, zapytać, do ciebie trafiają takie osoby, które się zderzyły brutalnie z tym systemem, bo zdradzę tutaj państwu, że zanim zaczęliśmy rozmowę, to Ksawery do pani sędzi powiedział, że nie spotkał chyba nigdy tak otwartej sędzi gotowej do rozmowy i jednak pełnej empatii. Tak, no przede wszystkim ogrom ludzi traktuje ten etap tranzycji, no bo to jest jeden z wielu tak naprawdę. Wszystkie są ogromnie ciężkie. Jest to no odarcie z godności zupełne i tak naprawdę nasze przeżywanie tego całego procesu uzgodnienia płci zaczyna się nawet troszeczkę wcześniej niż tutaj w przypadku pani sędzi na sali sądowej, bo my również z niektórymi lekarzami prowadzącymi musimy wręcz walczyć o dokumentację medyczną potrzebną do złożenia pozwu. W ogóle założenie takiej sprawy też jest czasami problem ze znalezieniem osoby reprezentującej w sądzie i tak dalej, więc nasza droga, nasze przeżywanie zaczyna się znacznie wcześniej. I tak, trafiają do mnie ludzie proszący po prostu o pomoc, ale ja też mam swoje własne doświadczenie z 2020 roku, więc już trochę czasu minęło. I też wiem, widzę, że dużo zależy też od obszaru Polski, w którym się znajdujemy. Skoro wywołałeś ten temat, to jest naprawdę bardzo ważne, żeby to powiedzieć. Nie wiem, czy państwo wiecie, nasi słuchacze, czy wiedzą, że odbyła się cała procedura takiego turystyki sądowej, bym powiedziała. Czyli polskie prawo dopuszcza taką możliwość, żeby wybrać sobie sąd, jeżeli strony się na to zgadzają, ma taką okropnie brzmiącą i zupełnie trudną dla obywatela nazwę umowy prorogacyjnej, że strony umawiają się na konkretny sąd. I teraz to się dzieje. trwa jakaś giełda i wymiana informacji pomiędzy społecznością LGBTQ+ i ich rodzicami, a gdzie w jakimś sądzie mi się poszczęści, czy jest to Słupsk, czy jest to Łódź, czy jest to Gdańsk, a do Katowic przykładowo wiadomo, że nie. No, to też ten element pierwszy, prawda, że ja jako obywatel muszę sobie wybrać, wycelować w dobry sąd i w dobrego sędziego już na początku tej procedury, zanim w ogóle zacznę jeszcze, pójdę z tym pozwem do tego sądu. To już jest trudne, prawda? To znaczy, dobrze też zaznaczyłaś, że jeżeli obydwie strony się zgadzają. Tak. Weźmy tutaj pod uwagę to, że bardzo często rodzice nie są wspierający i po prostu nie idą nam na rękę. Wręcz przeciwnie, oni wręcz woleliby uderzyć do takiego sądu, który będzie bardziej przychylny ich decyzji, ich sprzeciwowi, prawda? Czyli oni są po tej drugiej stronie, czyli oni szukają tych sądów, które powiedzmy są bardziej konserwatywne i już zanim się rozpocznie procedura, to już trwa jakaś walka, no bo w jakiej jesteśmy sytuacji? Osoba, która chce wejść w taką procedurę, automatycznie jest kontra swoich bliscy, prawda? Procesowo też, tak? Czyli w ogóle też takim teatrum sądowym siada się po dwóch różnych stronach. Pani sędzio, czy już można to jakoś zmienić? I już mamy, zaraz porozmawiamy o tej gradacji, kiedy rodzice się zgadzają, kiedy nie, ale już na samym wstępie jesteśmy przeciwnikami procesowymi, nawet jeżeli w tej drodze jesteśmy wspólnie. To prawda, to jest już pierwszy taki dyskomfort dla osób, które występują w procesie o uzgodnienie płci, dlatego ponieważ wchodząc na salę sądową, no jest oczywiście pełen majestat Rzeczpospolitej, sędzia jest odpowiednio przyodziany, tak, całe to teatrum, tak jak pani powiedziała, no zaczyna działać i to paraliżuje osoby wchodzące do sądu, nie tylko zresztą w sprawach o uzgodnienie płci, ale w ogóle. Dlatego rolą sędziego wydaje mi się, że powinna być taka zejście trochę z tego majestatu, może tak to kolokwialnie ujmę, czyli takie podejście do ludzi troszeczkę z większym luzem, żeby tych ludzi nie stresować dodatkowo. Albo z troską. Albo z troską, tak. Dlatego ja na przykład bardzo często w tych procesach stosuję taką zasadę, że zawsze pytam, czy chcą siedzieć razem rodzice i osoba przechodząca ten proces, czy chcą siedzieć po przeciwnych stronach. Ja wiem, że to nie jest regulowane w procedurze. Znaczy generalnie powinno być tak, że strony siedzą po przeciwnych stronach. Ale mnie jako sędziemu absolutnie nie przyniesie ujmy jako sądowi to, że strony nagle usiądą razem i będą się wspierać. To jest ta sytuacja, kiedy, o której tutaj pan mówił, że rodzice wspierają osobę trans w tym procesie przejścia przez całą tą procedurę sądową. A co z używaniem odpowiedniego imienia? U mnie jest to standardem. To znaczy, jeżeli wchodzi osoba, która chce uzgodnienia płci, zawsze pytam się, w jaki sposób do tej osoby mam się zwracać. Czy nowym imieniem? Bardzo często ta osoba mówi, ja już jestem Anna, tak? Albo ja jestem Marcin. I ja po pierwsze zwracam się do tej osoby zawsze używając tego imienia i zachowując końcówki odpowiednie. No to dlaczego niektórzy sędziowie, albo nawet większość sędziów, tego nie robi? Dlaczego zasłania się procedurą? Gdzie to jest określone w tej procedurze cywilnej? Ja tutaj chciałem wtrącić dla kontrastu, że ja sam usłyszałem takie słowa, że w świetle prawa jest i takie imię i jesteśmy tutaj, reprezentujemy jakiś organ prawa, prawda, i będziemy tego prawa przestrzegać. W majestacie sędziego będę tym dead name'em, dobrze mówię, się posługiwał, pogłębiając też tę przykrość już i tak spotęgowaną wieloma innymi wydarzeniami z życia. Dlaczego tak jest? Może zacznę od tego, że jestem zdecydowanym przeciwnikiem formalizmu przy procedurze cywilnej. Zresztą no, nie tylko cywilnej, w ogóle, tak? Bo formalizm gubi człowieka. To jest coś, co pozwala sędziemu na, to ładnie ująć, załatwienie sprawy, natomiast nie widzi przy załatwianiu tej sprawy, czy też przy procedowaniu nie widzi problemu człowieka. Jest to kolejny, jak to u nas się ładnie w branży mówi, numerek. Mm-hmm. Natomiast wszystko jedno, czy jest to sprawa osób trans, czy jest to sprawa o rozwód, która na przykład jest też trudną sprawą dla stron, czy jakakolwiek inna. Osobom występującym na sali zawsze należy się szacunek i zawsze należy się, sędzia powinien pokazać troszeczkę empatii. I dlatego też ja uważam, że nie może być tak, jak tutaj pan mówi, że procedura przesłania nam to człowieka. Tak, ja naprawdę nie złamię procedury na tyle mocno, jeżeli ja się do kogoś zwrócę po imieniu i z określoną końcówką, tak, deklinacyjną. No to na czym polega, jak myślicie, problem, bo to jest pewnie też element jakiejś takiej ogólnej świadomości społecznej, prawda? Sędziowie nie są tutaj jedną szczególną grupą, mającą szczególną taką świadomość, choć może powinni. Jak ty to odbierasz? Czy to jest taki problem w skali 1 do 10? Ja mam takie doświadczenia i też nie wiem, czy to jest prawda, ale domniemywam, że jednak sędzia też jest człowiekiem i on na tą salę sądową wchodzi też z jakimiś tam swoimi prywatnymi przekonaniami. Oczywiście moim zdaniem też dużo religijność gra i oczywiście moim zdaniem nie powinno tak być, że te prywatne przekonania gdzieś tam wychodzą na tej sali sądowej, ale uwierzcie mi państwo, że prywatne nastawienie do osoby w tej sytuacji idzie odczuć po prostu. Mm-hmm. Od pierwszego wrażenia tak naprawdę. Nawet w tej sytuacji, kiedy sędzia odmawia używania preferowanych zaimków, preferowanego imienia, etc., to już wtedy czuje się na przykład jakieś takie prywatne nastawienie do sprawy. I nie powinno tak być, ale no, sędzia jest człowiekiem, prawda? I tak, czasami wnosi to na salę, prawda, mam wrażenie. Jest człowiekiem. I wnosi w sobie, no bo nikt z nas nie wyjmie, nie wydrapie z siebie jakichś poglądów, które mamy, no ale jednak moim przekonaniem do czego pełnomocniczki procesowe jest takie zachowanie na sali sądowej, gdzie ta strona no nie ma absolutnie prawa odczuć tego, że moje nastawienie czy do osób trans, czy do rozwodników, czy do jakiejkolwiek innej grupy jest negatywne. To jest po prostu niedopuszczalne. Znaczy to jest takie ABC, ja bym powiedziała, jeżeli chodzi o pracę sędziego. Sędzia powinien być na sali bezstronny. Ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, że moje poglądy będą dominowały na sali, tak? Czyli moje zachowanie będzie odczuwalne przez strony w ten sposób, że one już wiedzą, jakie jest moje nastawienie, czy do osób trans, czy na przykład do rozwodów, czy do jakiegokolwiek innego problemu. Bezstronność sędziego i brak dania którejkolwiek ze stron procesu takiego odczucia, że jest preferowana przez sąd, to jest ABC. To jest coś, czego mnie uczono i czego ja się przez te lata swojej praktyki staram trzymać. Ja mam tutaj właśnie długą listę dotyczącą tego, co się dzieje na sali sądowej, ale właśnie chciałam zacząć też od tego, o czym ty też zacząłeś, czyli właśnie od pozwania własnych rodziców. I tutaj otwiera się przed nami nieskończona ilość scenariuszy. Scenariusz super pozytywny, to są rodzice, którzy są wspierający i przychodzą na salę sądową, niemal trzymają dziecko za rękę, stoją za nim murem, ale i do tego dojdziemy, mimo wszystko sąd powołuje, nie wiem, biegłych, dołącza prokuratora i tak dalej, będziemy o tym rozmawiać. To jest ten pozytywny scenariusz. Jest scenariusz negatywny, że oboje rodzice są przeciwni, jedno z rodziców jest przeciwnych, albo że w ogóle nie można znaleźć rodzica gdzieś w świecie, bo ma się już ten powód, ma, nie wiem, 30-40 lat, bo to przecież nie jest tak, że osoby, które wchodzą w taką procedurę, są osobami 18-letnimi. Ojciec czy matka byli wiecznie nieobecni, a potem rozsmakowują się trochę w tym rodzicielstwie. Tutaj jest to przeze mnie wzięte w cudzysłów, no przeszkadzając wprost tym swoim dzieciakom w tej konkretnej procedurze. Co jest najtrudniejsze? Jak ty myślisz, jak rozmawiasz z innymi osobami? To znaczy, moim zdaniem w ogóle najtrudniejsze w całym tym procesie jest po pierwsze to, że często jak organ prokuratora jest dołączany, to my nic o tym nie wiemy. Dopiero jak zachodzimy na salę, to widzimy w rozkładówce osoby, które będą obecne na sali. I to jest wtedy pierwszy szok, bo od razu nastawienie... Prokurator, to brzmi tak brutalnie, prawda? I od razu jakby w głowie pojawia się, że jeżeli tutaj jest prokurator, nie zawsze jest, a akurat na twojej sprawie jest, to już nie będzie lekko, nie? Mhm. Po drugie, dla mnie bardzo trudnym przeżyciem i też dla wielu jest zeznawanie w obecności rodziców. Nawet nie w obecności tych wszystkich organów i ludzi zupełnie niezwiązanych, ale w obecności ludzi, którzy cię znają od urodzenia i poruszane są tematy naprawdę intymne, takie, o których ludzie zazwyczaj nie rozmawiają ze swoimi rodzicami. Jakby ja oczekiwałbym naprawdę z całego serca, jeżeli już takie pytania mają padać, to chciałbym odpowiadać na nie bez obecności mojej matki, mojego ojca, metr ode mnie za plecami, nie? Wiadomo, że ci rodzice są obecni w sali sądowej, mają prawo być, no bo są stroną tego postępowania. A ta granica tych pytań, o których wspomniał Ksawery, to gdzie ona jest, pani sędzio? O co możemy zapytać, o co już zapytać nie powinniśmy? Znaczy, powiem tak, ja jestem w ogóle przeciwnikiem pytania o cokolwiek. To chciałam usłyszeć, przyznaję. Bo tutaj mówiliście o tym, że jest sytuacja, kiedy rodzice się zgadzają i są wspierający, tak? No to wtedy wyrok można wydać na posiedzeniu niejawnym. Ja nie widzę w ogóle konieczności wzywania osoby, pytania o cokolwiek. Przecież do pozwu dołączone są opinie lekarskie, są to opinie prywatne, ale procedura reguluje oczywiście i taką sytuację. Jak często to się zdarza? Ja czytam jakieś statystyki, ale sprzed roku chyba, że około 130 postępowaniach udało się zakończyć na nie. Powiem tak, w Łodzi jest to, może inaczej, w moim wydziale w Łodzi jest to chyba standard, że jeżeli wszystkie dokumenty są i nie ma sprzeciwu ze strony rodziców, no to wtedy jest artykuł 148 ze znaczkiem 1 KPC, który pozwala na wydanie orzeczenia na posiedzeniu niejawnym i słuchanie stron jest w ogóle niekonieczne. A jak jest w realu, poza Łodzią? No, bywa różnie. Tak jak mówię, to mega zależy od tego, czy dany sąd ma doświadczenie też w tego typu sprawach, czy jesteśmy pionierami w tego typu rozprawach i wtedy też wszyscy są w szoku, mam wrażenie, zarówno osoby sędziowskie, dla których jest to też pierwsze zdarzenie z taką rzeczywistością, jak i, no nie wiem, wszystko się dzieje pierwszy raz i wtedy to trwa miesiącami, czasami nawet ponad rok, zależy też od kolejek w sądzie i tak dalej. W moim przypadku na przykład miałem dwie rozprawy i na trzeciej padł wyrok. Wszystko trwało 12 miesięcy. Jeszcze takie pytanie do pani sędzi a propos tego posiedzenia niejawnego i takiej chęci sędziowskiej. Czyli mamy ten no, wymarzony scenariusz, posiedzenie niejawne, ale przecież, i to wiemy z relacji wielu osób, mimo że są sporządzanie opinie, tak? No bo żeby wystąpić z takim powództwem, trzeba te opinie do sądu przynieść, tam szereg innych formalności, to sąd powołuje bardzo często jednak biegłych. Trochę tak zabezpieczając się w moim przekonaniu, nie licząc się z interesem tej strony już, ale tych biegłych. I ci biegli też, i to wiemy z różnych relacji, między innymi z książki Piotrka Jacena, zadają no, okrutne pytania. Zadają pytania, które zadawać się nie powinni. Ja sobie gdzieś tutaj wypisałam o marzenia erotyczne, o stosunki seksualne. Robią zdjęcia stref intymnych. No jakieś takie rzeczy, które naprawdę nie powinny mieć miejsca. Dlaczego sądy to robią? Dlaczego dopuszczają dowód z opinii biegłego? Mimo, że wszystko jest, tak. Odpowiem, nie wiem. Może z obawy? Może dlatego, że to jest coś, co nie występuje często w sądach i nie często się podejmuje takie decyzje. Tutaj pan powiedział bardzo fajną rzecz, może nie tak, nie fajną, ale taką dość ciekawą rzecz, że sędziowie spotykają się z taką sprawą raz na jakiś czas. Dlatego ja uważam, że tutaj w tych sprawach była taka kiedyś ustawa posłanki Grodzkiej, która wyznaczała między innymi sąd łódzki, ale to nie dlatego, że tutaj chciałabym optować za tym rozwiązaniem, tylko wyznaczała jeden sąd w Polsce, który zajmowałby się tego typu sprawami. I tam wtedy sędziowie mieliby specjalizację. Po pierwsze, przeszliby szkolenia, wiedzieliby, z czym to się je, wiedzieliby, jak procedować, jak być uwrażliwionym na osoby występujące w tych procesach i tak dalej, i tak dalej. Dodatkowo na pewno usprawniłoby to całe postępowanie. Dodatkowo również powołany byłby pewnie zespół biegłych, którzy też przeszedłby odpowiednie szkolenie. Ale to jest chyba marzenie na przyszłość. Tak? Natomiast... I w ogóle chyba wycofanie się z tego procesu, bo przecież to się nie musi dziać w procesie. To moim zdaniem takim minimum minimorum to jest odejście z procesu, czyli zrobienie tego w postępowaniu nieprocesowym. Albo wtedy. Nawet w administracyjnych, jak jest w niektórych krajach europejskich, prawda? Tak. Bardzo istotną kwestię poruszyła pani sędzia, ponieważ no myślę, że tutaj clue do wszystkiego to jest edukacja. To jest taki wspólny mianownik tego wszystkiego. To zarówno w sądach, jak i w gabinetach lekarskich, w gabinetach również biegłych sądowych, bo no niestety też mamy wielu biegłych, którzy zatrzymali się na tym wszystkim 20 lat wstecz powiedzmy, a jednak świat się zmienia i tutaj tak naprawdę ja zacząłem cały proces 5 lat temu. Te 5 lat to jest jak przeskok, to jest przełom. To po prostu przez 5 lat doszliśmy do czegoś niesamowitego. Naprawdę. I niestety niektórzy biegli, którzy no, mają niesamowite nazwiska i bardzo się też zasłużyli w całym świecie seksuologicznym. Tak, to niestety zostali gdzieś tam dawno. A to trzeba ich również moim zdaniem edukować. To ja jeszcze tylko do jednej rzeczy wrócę. O czym pan powiedział, że przeżył pan swój proces w ten sposób, że był obecny również prokurator. Znaczy dla mnie to jest coś, co mnie się w ogóle nie mieści ale w głowie. Po co ten prokurator jest zawiadamiany? Nie mam pojęcia, mnie się nie zdarzyło. Jaki interes za tym stoi? Nie, bo żaden. Ja tego nie rozumiem. Żaden. Jaki to jest żaden. Interes społeczny? Znaczy, ja myślę, że to jest tak, ja tutaj z panem rozmawiałam przed audycją i pan mówił, że ten proces przeżywał w latach 2020. Ja myślę, że to było specjalne wytyczne ówczesnego Ministerstwa Sprawiedliwości do tego, żeby ci prokuratorzy przystępowali do takich procesów, bo wcześniej, przed erą Ziobry, ja tego nie pamiętam, żeby kiedykolwiek prokuratorzy zgłaszali akces do takiego postępowania. Ja w ogóle uważam, że on jest zbędny, bo tu jest żaden interes społeczny, no żadne zagrożenie dobra rodziny, Nic. Nic nie wskazuje na to, żeby prokurator musiał wstępować do tego postępowania. Ja też tutaj zaznaczę, że na przykład często takie postępowania nie są gdzieś tam na początkowych fazach tranzycji. Na przykład osoba jest, powiedzmy, nie wiem, ponad 2 lata w terapii hormonalnej i zachodzą w nas takie zmiany, które są nieodwracalne, więc tak naprawdę wyrok odwrotny do tego oczekiwanego, czyli na przykład ewentualne niezgodzenie się na tranzycję, zostawia taką osobę już w ciele płci preferowanej z dokumentami, które się z tym nie zgadzają i to jest okrutne. To jakby jest... to nie powinno mieć miejsca. Nie wiem, czy ma w realiach, ale tak naprawdę jeżeli takie... Rzadko to się chyba, pani sędzio, zdarza, prawda? Znaczy ja nie sprawdzałam statystyk, nie wiem, jak to wygląda pod tym względem, natomiast wiem, że gdzieś w Polsce zapadło orzeczenie oddalające i mało tego, któryś sędziów, to mi mówiła osoba związana ze społecznością LGBT, któryś z sędziów powołał się na to, że jak się ma w genach zapisane, że się jest mężczyzną, to do końca życia trzeba być mężczyzną. Bo jeszcze więc kiedyś tak sądy kuriozalne prosiły, uzasadnienia również prosiły bywają. O ten kariotyp, prawda? Był taki ja czas, ja sam dostarczałem. Kiedy... A właśnie, czyli było to całkiem niedawno, prawda? Tak, to jest tak totalnie bez sensu. I w ogóle sprzeczne z jakąkolwiek logiką. Tak. Spotkałam się z taką argumentacją, że dlaczego powołują biegłych, nie na posiedzeniach niejawnych, nawet przy zgodzie rodziców. Ano dlatego, że ktoś tam, gdzie jakimś tam sądzie była sytuacja, kiedy jedna osoba nagle przeszła proces tranzycji w tą stronę, a potem chciała tranzycję w drugą stronę. Detranzycja. Tak. Na co ja mówię tak. A może należałoby się zastanowić, czy nie była błędna diagnoza, tak? Po prostu błąd biegłych, a nie obawa przed wydaniem orzeczenia na posiedzeniu niejawnym. Także to, no... Sąd zabezpiecza siebie, a nie, tak, bardziej a nie siebie, człowieka w tym postępowaniu. Tak, zdecydowanie. I jeszcze wracając właśnie do tego prokurator, bo to przyznaję od razu, jak państwo że czujecie, odpala mnie w jakiś nieprawdopodobny sposób. Ja mam taką tezę na to, że to jest też próba była, bo nie wiem, czy tak się jeszcze dzieje, albo w mniejszym może zakresie, próba takiego w ogóle efektu mrożącego wywoływania w konkretnym środowisku LGBTQ+, jakiegoś efektu mrożącego i próba budowania tej narracji, która wtedy obowiązywała, jakiegoś takiego wroga narodu i tradycyjnej rodziny i tradycyjnych wartości i takiego robienia widzimisię z tego problemu i stąd ten prokurator w całym swoim majestacie, w tym czerwonym żabocie wchodzi do tego postawania o to właśnie bronić tego interesu społecznego, czyli tych tradycyjnych wartości tak naprawdę. Taka byłaby moja teoria. Ludzie. W 11:30. Serwis Trójki. Wydanie specjalne. Krzysztof Zyblewski, zapraszam. 5 miliardów euro dostanie Polska z Unii Europejskiej na szybką odbudowę zniszczeń na zalanych terenach. Dotknięte powodzią unijne kraje otrzymają na początek 10 miliardów euro, zadeklarowała we Wrocławiu przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen spotkała się z szefami rządów Polski, Austrii, Czech i Słowacji. Premier Donald Tusk powiedział po spotkaniu, że każde z państw przedstawi Komisji plan odbudowy dla zalanych terenów. Wiadomo, że nasze kraje są w różnym stopniu dotknięte powodzią. My także w Polsce będziemy, tak jak już o tym wspomniałem, łącząc pieniądze polskie, europejskie, samorządowe środki, będziemy prezentowali program odbudowy wszystkich terenów popowodziowych, tak aby wszyscy dotknięci tą katastrofą mieli pełne wsparcie. Premier poinformował, że Polska ma dostać pieniądze od ręki. Z powodu powodzi zamkniętych jest 95 dróg. Żołnierze i strażacy pracują nad tym, by przywrócić ich przejezdność. Wyłączone z użytku są dworce w Głuchołazach, Kłodzku i Prudniku, a PKP wprowadziła w regionie autobusową komunikację zastępczą. O utrudnieniach informował podczas posiedzenia sztabu kryzysowego we Wrocławiu minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Umożliwiliśmy dojazd do Szklarskiej Poręby, Jeleniej Góry, Kłodzka, Nysy. Cały czas utrzymywany był dojazd na głównych magistralach, jak na przykład Wrocław-Wałbrzych. Najtrudniejsza sytuacja panuje wciąż na węźle Kłodzko. Linia Nysa, Prudnik oraz na stacji Głuchołazy. Najbardziej zniszczone to są tereny przez powódź. Kolejarzom udało się obronić most nad Nysą Kłodzką w Lewinie Brzeskim. Opole, Brzeki i Oława, tam już dziś obserwowane są spadki poziomu wody. Jutro będą też widoczne we Wrocławiu. Poziom wody wzrośnie m.in. w Brzegu Dolnym, Malczycach i Ścinawie. Alarm powodziowy wprowadzono wieczorem w kilku powiatach województwa lubuskiego. Służby pozostają w gotowości. Informacje na temat sytuacji powodziowej na bieżąco w Polskim Radiu 24. To był serwis Trójki. Lud. Kłodzka sprawa. Moim drugim gościem jest Ksawery Konrad. Ja mam taką osobistą obserwację, że o ile my jako osoby transpłciowe trafiając już na tą salę, gdzieś tam jesteśmy doedukowani, nie oszukujmy się, robimy research, jesteśmy przygotowani jako tako na tą batalię, ale w tym wszystkim są też nasi rodzice. I oni często robią również swoje własne researche i tak dalej, ale często trafiają tam przestraszeni, zupełnie nie zaznajomieni z tematem i tak dalej. I oni chcą to po prostu odbębnić najzwyczajniej w świecie. Chcą w jakiś tam sposób wesprzeć to swoje dziecko, nie utrudniać mu na pewno, powiedzmy, tego życia. I trafiają na salę, gdzie państwo polskie jest reprezentowane również przez organ prokuratorski. I wtedy dla tych rodziców jest to po prostu szok. No szok, ręka w rękę z prokuratorem przeciwko swojemu dziecku. Tak, tak, tak jakby my jeszcze gdzieś tam spodziewamy się, okej, że może się pojawić ten prokurator. Natomiast dla rodziców jest to po prostu coś, co się nie mieści w głowie i oni często wtedy też zaczynają się zastanawiać, okej, czy to może... A może to jest bezprawne, tak, skoro pojawia się prokurator, może to jest, prawda, jednak coś złego. Tak, tak, no to jest taki sygnał, prawda? Skoro jest prokurator, to może nie do końca dzieją się rzeczy dobre, no bo przecież prokurator, tak przynajmniej w takim skojarzeniu społecznym, pojawia się tam, gdzie właśnie trzeba zahamować jakieś zło, panie sędzie. Pewnie tak, tym bardziej, że prokurator w procesie cywilnym występuje niezwykle rzadko. To nie jest tak, że w każdym postępowaniu, które toczy cywilnym, które toczy się przed sądem, występuje prokurator. To jest przepis wyjątkowy, który pozwala prokuratorowi wstąpić do procesu cywilnego, ale w ściśle określonych sytuacjach. I tak jak mówiliście tutaj obydwoje o tym, że jest to pewien efekt mrożący, czy dla osoby występującej w procesie, ale jest to również takie pokazanie palcem sędziemu. Widzę cię. Ja tu jestem, ja cię widzę. Kontroluję w pewnym sensie, no oczywiście przy podziale władzy nie jest to niemożliwe, ale sprawdzam, co ty robisz. Tak, i jeżeli chodzi o rządy tak zwanej Zjednoczonej Prawicy i ministra Ziobry, że oni bardzo próbowali ingerować w tego typu procesy właśnie dlatego, żeby pokazać sędziemu, zastanów się. Dwa razy, zanim wydasz ten bo rodzina wyrok jest tutaj jednak ważniejsza, niż dobro jednostki. No z całą pewnością. Ja sobie tak myślę jeszcze o tym właśnie teatrum sądowym, jakie to jest trudne, jak wiele przychodzi z tym takich upokorzeń, prawda? No ten prokurator, mamy tych biegłych, mamy kilka rozpraw, te postępowania nie zawsze trwają krótko. Najpierw mamy ruletkę sądową i już tutaj na tym etapie mamy stres. W zależności od tego, jak rodzice na się zareagują, od tego też zależy los naszego postępowania. Dużo, jak na jednego człowieka, który, tak jak powiedziałaś, już jest najczęściej w jakimś procesie zmiany, czy już medycznej, czy w głowie, czy społecznej, czy w swoim środowisku rodzinnym, czy przyjaciół, prawda? On już niesie na sobie, na swoich barkach jakiś ciężar właśnie spowodowany między innymi tym brakiem edukacji. Tak, też są takie operacje, które nawet w Polsce są dopuszczane dla nas, żebyśmy mogli się na nie decydować przed w ogóle ustaleniem płci, więc tak naprawdę mamy prawo ingerować w ciało i modyfikować to ciało, korygować to ciało i trafiamy, no tak jak mówię, na różnych etapach na tą salę sądową. Też tutaj chciałbym dodać do tego całego teatrum, tak jak powiedziałaś, że dla mnie też szokiem było to, że po wyznaczeniu badania biegłego rodzice jako strona postępowania otrzymuje wielostronnicowy odpis tego badania, gdzie padają właśnie te wszystkie bardzo niesamowicie intymne pytania, wręcz takie zakrawające o jakieś zboczenia, powiedzmy, tak? I rodzice potem czytają taką, powiedzmy, 18-stronnicową powieść na temat swojego dziecka, jego jakichś tam inicjacji seksualnych, jakichś tam, nie wiem, fantazji erotycznych i tak dalej. I to jest dopiero uwłaczające i poniżające. Zdecydowanie, no właśnie, bo jesteśmy w całym reżimie procesu sądowego, a jak procesu, to druga strona dostaje, jest obecna, jest wzywana, ma prawo, no ma całe instrumentarium to, które każda strona procesowa ma i szalenie jest to trudne i też kompletnie niepotrzebne i do tego jeszcze dojdziemy, bo ja też mam taką obawę, chcę z wami o tym porozmawiać, że nie widzę jakiegoś takiego światełka, jeśli chodzi o zmianę tej procedury, ale do tego jeszcze dojdziemy, bo chciałam jeszcze chwilę właśnie porozmawiać o tych rodzicach z takim w kontekście właśnie tej edukacji, której wspominałeś, czy rodzice, nie wiem, na sali, którzy się sprzeciwiają, to co oni mówią, że mu się odwici, że jakie są argumenty? Najczęściej argumentem jest taki, że to jest po pierwsze, że mu się odwidzi, jej się odwidzi, że to jest takie młodzieńcze zauroczenie płciowością w ogóle. Tudzież miałam taką sytuację, gdzie rodzice powiedzieli, że oni nie będą tolerować zboczeń. I mówią to i na mówią tej sali, sądowej, tak, w obecności powoda, tak, czyli osoby, która chce dokonać tej procedury. Czyli upokarzają własne dziecko w obecności sądu. Jeszcze dodatkowo, tak? Znaczy tutaj bez czynnika edukacyjnego nie przebrniemy przez ten proces. To znaczy społeczeństwo musi być edukowane. Natomiast przez 8 lat ostatnich, zresztą poprzednio też tak się tą sprawę trochę zamiatało pod dywan. Mhm. Dlaczego na przykład ustawa posłanki Grodzkiej została przesłana tak późno, że prezydent Komorowski już jej nie zdążył podpisać, a prezydent Duda pierwszą rzeczą, którą zrobił, to zawetował tą ustawę. Więc to też jest gra polityczna, która dla mnie jako sędziego jest zupełnie niezrozumiała. Dla mnie to też jest zupełnie niezrozumiałe. Ja naprawdę mam dość już takiego upokarzania konkretnych grup, nie mówię tutaj tylko o społeczności LGBTQ+, ale może przede wszystkim o niej i w zakresie związków partnerskich i tej ustawy i takiego robienia z praw człowieka, podstawowych gwarancji i wartości, no jakiegoś ekstra bonusu dla tego środowiska, tak? Że nad czegoś, nad czym my musimy się zastanowić, porozmawiać, podyskutować, zgodzić się w ogóle musimy w tej koalicji na to, żeby zagwarantować konkretnej grupie czy jednostce jakiś naprawdę podstawowy element, podstawową ochronę praw człowieka, która przecież, i powiedzmy to sobie otwarcie, jest chroniona standardem też już Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. No to nie jest tak, że my sobie tutaj rozmawiamy o jakichś takich marzeniach. Nie, to wszystko wynika ze standardu, jest bardzo bogate orzecznictwo, no które, przepraszam bardzo, ale w Polsce jest kompletnie nierespektowane, chyba że się ma szczęście w ruletce sądowej, trafi się do pani sędzi Katarzyny albo do innego sędziego, którego się znajdzie na forach, grupach, albo jak się przyjdzie do Xawerego i on podpowie, gdzie iść. To znaczy, ja powiem tak, no orzecznictwo jest bardzo bogate. To orzecznictwo ETPC oczywiście ewoluowało. To nie jest tak, że ten sąd od razu się przekonał, że to są prawa człowieka i że należałoby tutaj objąć je gwarancją wynikającą z artykułu 8. Natomiast teraz to jest tak. Ja powiem, że artykuł 8 to jest prawo do życia rodzinnego i prywatności, bo to mogą się słuchać, tak, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. I w orzecznictwie sąd teraz mówi tak, nawet nie trzeba przejść jakiejkolwiek korekty, czyli czy też na przykład hormonalnej terapii. Nie, to jest w ogóle niepotrzebne. Natomiast nasz sąd zatrzymał się na etapie, kiedy ETPC mówiło, to ja się zastanowię, czy to jest w ogóle prawo człowieka. Tak, ale to już było bardzo, bardzo dawno. Oczywiście, że tak. To było w latach 70. zeszłego wieku, czy 60. Więc to, kiedy tam te pierwsze procesy się pojawiły, najpierw były procesy przeciwko Królestwu Brytyjskiemu, potem przeciwko Włochom i tak dalej, i tak dalej. No nie chcę tu wchodzić w szczegóły, bo chyba nie jest tu przedmiotem naszej rozmowy, ale mam nadzieję, że również postępowanie przed sądem polskim wywoła u sędziów konieczność odwołania się do tego orzecznictwa, bogatego orzecznictwa Trybunału Europejskiego. I wracamy do edukacji. Chciałam ciebie zapytać, no właśnie, na jakim jesteśmy etapie i czy jest to jakiś plan, taki też instytucjonalnego pewnie nie ma, prawda? Bo tu się zgadzamy, że nie jest tak, że państwo tutaj przy żadnej władzy wychodzi z jak pomysłem edukacji w tym zakresie. Jakbyś miał tak zdiagnozować, to na jakim jesteśmy? Ja uważam, że my jako Polacy, jako społeczność jesteśmy bardziej gotowi na to wszystko, niż mogłoby się wydawać. Jeżeli ktoś jest chętny, jeżeli ktoś chce się dowiedzieć, to naprawdę wystarczy wpisać w internet. Jest ogrom takich, no póki co prywatnych, niepaństwowych jakichś szkoleń, kursów. Ja sam mam kilka paneli, z którymi jeżdżę, próbuję docierać do seksuologów, do osób psychologicznych, do lekarzy, bo uważam, że tak naprawdę docierając do większości, my mamy wpływ na losy tej mniejszości, którą reprezentuję, tak? Bo to od nich, od was wszystkich zależy to, jak się to wszystko potoczy, ale tak jak mówię, myślę, że Polacy są gotowi. Tylko wmawia się nam, że to jeszcze nie czas, ale czas przyszedł. Czyli jak ty się spotykasz z ludźmi, to widzisz tę chęć, widzisz tę... Oczywiście, wszędzie. Niezależnie, czy jestem na zachodzie Polski, na północy, na wschodzie, czy w centralnej Polsce, ludzie widzą w nas człowieka i póki gdzieś tam, nie wiem, z jakichś mediów, z telewizji, z radia, dopóki nie docierają jakieś takie odczłowieczające treści, to ludzie widzą w nas ludzi. Bo też te odczłowieczające treści, jak powiedziałeś, one były wypowiadane wielokrotnie przez polityków. Oczywiście. Akurat tej Zjednoczonej Prawicy, o której wspomniała pani sędzia, no heheszki pana prezesa Kaczyńskiego chociażby, które naprawdę robią ogromną krzywdę i zostają na lata i no, nikt nie ponosi za to odpowiedzialności. I też jest to traktowane jako jakiś taki żart, przy czym to jest po prostu konkretny atak, bolesny atak na określoną grupę i odbierające właśnie im godność. I trochę też bym chciała, żeby ta reakcja społeczeństwa była większa, prawda? Żeby to nie było jak u wujka na imieninach, że sobie można robić tak żarty o tak zwanych gejach i lesbijkach, jak to wujek opowiadał, że ta edukacja też na tym to polega, nie? Że zawsze mówimy, hej, nie podoba mi się to, co mówisz. Ja powiem jeszcze może jedną rzecz, że tak, tu się zgodzę z panem, że społeczeństwo jest bardziej otwarte na zmiany w tym zakresie niż politycy. Dlatego mamy tak, jak mamy, tak? Bo mamy koalicję, która rozmawia na wiele tematów, ja to rozumiem, natomiast generalnie są tam różne postrzegania zarówno kwestii związków partnerskich, jak i pewnie kwestii związanej z procesem uzgadniania płci. My jako stowarzyszenie, bo to chciałabym podkreślić, również prowadzimy takie edukacyjne panele. Macie też symulację rozprawy. Mamy symulację rozprawy. Ja jestem autorką scenariusza do tej rozprawy. I na festiwalach rockowych z młodzieżą oczywiście ta symulacja rozprawy związanej z uzgodnieniem płci jest prezentowana w różnych wersjach, w zależności od tego, co tam sobie młodzież zażyczy. I cieszy się to dość dużym zainteresowaniem. Ostatnio właśnie na Poland Rocku dość dużym echem odbiła się ta symulacja. Także staramy się jak możemy, natomiast no niestety nie tylko sędziowie, ale tutaj bardziej wola polityczna jest konieczna do tego, żeby to wszystko zmienić. Do czego boją się ci politycy? Wydaje mi się, że to też trochę jest tak, że może nie zdają sobie do końca sprawy, jak nas jest wielu, bo my jako osoby transpłciowe, jak przejdziemy tranzycję prawną, medyczną, formalną, hormonalną, to mamy prawo żyć bez tej łatki, mamy prawo wybrać życie incognito i zupełnie się do tego nie przyznawać. Nie macie państwo pojęcia, ile osób transpłciowych mijacie codziennie na ulicach i tak naprawdę my o tym nie mówimy, bo się boimy o tym mówić, ale coraz więcej ludzi się odważa stanąć w prawdzie. I to nie jest tak, że kiedyś tego nie było. Było, tylko ludzie nie mówili o tym, bo też mają do tego prawo. No bo to nie jest moda na tranzycję płci, tylko tak po prostu było od zawsze, prawda? Oczywiście. I to może większa świadomość była i ludzie, którzy kiedyś zmagali się z tym, nie do końca może mieli narzędzia i rezygnowali z takich procedur, no bo nie było to takiej świadomości, ale tak po prostu to było zawsze. W Polsce w latach 80. jeszcze, tutaj nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że tak, operacje korygujące ciało były refundowane. Nie było z tym problemu, można było znaleźć chirurga w Łodzi, nawet był chirurg, który robił bardzo skomplikowane operacje. Dzisiaj wszystko musi być robione jakby prywatnie, tak? Więc troszkę się jakby cofnęliśmy w tym czasie, w tym rozwoju, mam wrażenie czasami, momentami, jak o tym pomyślę. Czyli co, jest tak, że kończymy, mamy ten wyrok, tak, wymarzony wyrok i z tym wyrokiem możemy już wejść w pełni taką procedurę medyczną, prawda? I mówisz, że ktoś chce to robić na tak zwane NFZ, to jest praktycznie niemożliwe? To znaczy, to jest tak, po pierwsze, różnego rodzaju ingerencje chirurgiczne są dobrowolne. Już wcześniej też możliwe. Można w przypadku, powiedzmy, mężczyzn transpłciowych, mastektomia, czyli amputacja piersi, jest możliwa prywatnie do zrobienia bez orzeczenia płci. Natomiast operacja histerektomii, która pozwala nam usunąć macicę, jajniki, etc., mamy do niej prawo dopiero po zmianie danych, ponieważ w Polsce no, nie możemy świadomie pozbawić się płodności. Tak, nie możemy się wysterylizować na życzenie, niezależnie od tego, czy mamy pieniądze. No mężczyzna chce dokonać wazektomii, to musi iść do sądu, no, pani sędziowa. No właśnie nie, no. No dlatego. Jest to dyskryminacja, po tak, ale to też jakby ingeruje w nasze zdrowie, ponieważ podczas terapii hormonalnej testosteronem jednak ten hormon jest dominujący i to no, blokuje cały cykl menstruacyjny i tak dalej. I no to negatywnie wpływa na te wszystkie organy układu rozrodczego. I niestety my, posiadając zarosty już, czy po prostu wygląd, no jaki mamy, musimy chodzić do gabinetów ginekologicznych, robić profilaktycznie cytologię i mierzyć się z tym wszystkim, tak? Nie każdy też lekarz ginekologii, osoba lekarska jest przygotowana na spotkanie mężczyzny na stole u siebie, tak? Na krześle. To jest też bardzo odbierające nam po prostu prawa, tak, do tego, żeby poddać się operacji, która no, wpływa na nasze zdrowie również. No jest to dyskryminacja, zgodzi się ze mną pani sędzia? Tak, jest to dyskryminacja. Jest to kolejny etap, który jest dyskryminujący dla tych osób, bo w zasadzie każdy człowiek powinien decydować o swoim ciele. To wielokrotnie powtarzamy to w tym kraju, ale to jakoś nie przynosi... Niestety nie przynosi to jakichkolwiek rezultatów, nie odbija się echem, politycy o tym nie mówią. Ja naprawdę, jak słucham tu pana i o tym, w jaki sposób, zresztą przy wielu spotkaniach z osobami, zmagającymi się z tą kwestią, to wybrzmiewa, że procedura, sama procedura uzgodnienia płci sądowa, to jest jeszcze nic w porównaniu z tym, co muszą przejść te osoby później. I zacznijmy właśnie od całej papierologii, bo nie ma żadnego systemu, te systemy się nie widzą po tym wyroku wzajemnie, żeby właśnie zmienić tam dowód osobisty, ubezpieczenie społeczne, wzmianka w aktach stanu cywilnego, bo też to trzeba powiedzieć Państwu, że u nas to tak się odbywa, jest wzmianka i jak jest pełny odpis aktu, prawda, stanu cywilnego, to ta informacja tam się znajduje. I to jest kolejne upokorzenie, prawda, że nie można tego dokonać w inny sposób. Ja miałem zderzenie z rzeczywistością, jak z moją żoną byliśmy właśnie w Urzędzie Stanu Cywilnego ubiegać się o datę ślubu, po prostu wzięliśmy ślub cywilny. I tam pani w systemie miała na pierwszy rzut mój dead name, moje stare imię, mój stary PESEL, a dopiero gdzieś tam poniżej była wzmianka o tym, że tego i tego dnia był wyrok sądu, który potwierdził tutaj tranzycję i nowe imię. To w ogóle dla mnie był totalny absurd. I przecież to można zmienić. To są tak łatwe technicznie te rzeczy. Ja powiem może tak, że paradoksalnie w czasach komunizmu, w latach 60. i 70. XX wieku można było to zrobić poprzez sprostowanie aktu urodzenia, nie wzmianka. Tak? Natomiast potem nie wiem, dlaczego Sąd Najwyższy odszedł, sprzeciwiali się praktycy, doktrynerzy i dlatego to poszło potem w innym trybie. Natomiast to jest też kolejne upokorzenie dla tych osób, tak? Bo pełny odpis aktu urodzenia zawiera wzmiankę. Mam teraz kontakt z osobą, która jest już po procesie tranzycji. Wystąpi w trybie artykułu 3 ustawy o aktach stanu cywilnego o to, żeby w akcie stanu cywilnego nie było wzmianki, tylko że było sprostowanie aktu stanu cywilnego, aktu urodzenia w zakresie płci. Trzymam kciuki mocno. W sądzie administracyjnym, tak? Nie, wydaje mi się, że w Wydziale Cywilnym w Warszawie. Trzymam mocno kciuki, bo jest osobą mocno zdeterminowaną, która będzie starała się również przejść przez orzeczenia Trybunału Europejskiego, jeżeli nie uda jej się to zrobić w sądzie, w procedurze sądowej w Polsce. No bardzo trzymam kciuki. Ja mam niestety niedobre doświadczenia z jakimiś próbami sprawienia, że osoby jednej płci, które wzięły legalny ślub na terenie Unii Europejskiej, mogą to sobie odzwierciedlić w aktach stanu cywilnego. No tak, poruszamy następny problem, który jest... To jest tak, to w tym problemie też będziemy tutaj ze słuchaczami rozmawiać. Ja bym chciała jeszcze was, tak już zbliżając się do końca audycji, poprosić o zostawienie naszych słuchaczy z jakimiś narzędziami. Tak to jest właśnie skonstruowane, żeby po takiej rozmowie spróbować sobie odpowiedzieć, co możemy dać do ręki, jakie narzędzie, żeby ułatwić być może osobom, które zastanawiają się nad tym procesem albo chciałyby się dowiedzieć czegoś więcej. I zacznę może od ciebie, Ksawery. Ciebie chciałabym zapytać, jak być dobrym w ogóle sojusznikiem w takim procesie, bo wiele osób chciałoby, a nie wie jak, nie wie co zrobić, nie wie jak się zachować. I to jest, myślę, trudne, żebyśmy dali im takie narzędzia. A panią sędzię chciałabym o taki protipy zapytać dla osoby, która chcą z taką procedurą ruszyć, żeby możliwie ochronić ich przed tym złym systemem. Jeśli chodzi o osoby sojusznicze, to tutaj wydaje mi się przede wszystkim respektowanie zaimków. Mamy też do czynienia z takim procesem jak tranzycja społeczna. To jest takie, osoba próbuje żyć w roli płci preferowanej, może jeszcze nie jest gotowa na jakąś ingerencję medyczną, czy na przejście się do gabinetu osoby seksuologicznej, etc. I uszanowanie tego w taki sposób właśnie używania imienia preferowanego, powiedzenie, że cokolwiek nie zdecydujesz, jakby chcę, żebyś była, był szczęśliwy i po prostu będę z tobą. To jest chyba coś, czego my najbardziej potrzebujemy, bo jest ogromny lęk przed tym, że zostanę sam w tym wszystkim, że po prostu ludzie tego nie zrozumieją, że się odwrócą i nawet jeżeli mamy jakieś przeczucie, nawet jeżeli osoba nie wyszła jeszcze przed nami z jakąś inicjatywą, to można gdzieś tam dać znać, okay? że jestem i nieważne co się stanie, ja będę. I cokolwiek zdecydujesz, po prostu przejdziemy przez to razem, nie? Myślę, takie to... proste, prawda? Oczywiście, no ale dla niektórych jest to nader trudne. Panie sędzio? To ja może powiem tak, ja bym się chciała zwrócić z apelem do moich kolegów. Żeby po pierwsze, orzekając w tych sprawach, zawsze widzieli człowieka, żeby bardziej skupić się na prawach człowieka, a nie na formalizmie, żeby nie utrudniać, a pomagać, żeby sąd był czuły, empatyczny i pomógł tym ludziom przejść przez ten proces tak, aby odbyło się to z najmniejszą szkodą dla ich zdrowia psychicznego, bo procedury nie zmienimy. możemy zmienić ludzi. To ja do tego dorzucę jeszcze apel do polityków, żeby zrozumieli, że jesteśmy krajem członkowskim Rady Europy, obowiązują nas konkretne standardy, że prawa człowieka dotyczą każdego i nie podlegają żadnej grze, wylosowaniu odpowiedniego sędziego, odpowiedniego sądu, tylko tak powinno być, tak powinien być standard, żeby nie bali się rozmawiać ze społeczeństwem o każdym temacie i otworzyli oczy, zapraszali do siebie organizacje pozarządowe czy edukatorów, którzy się tym zajmują, bo to jest, a może nawet przede wszystkim, ich odpowiedzialność. Oprócz tego, że nasza społeczna też, ale to oni mają te guziki w Sejmie i tę moc, żeby w sposób realny wreszcie ten standard wyrównać do standardu zachodniego. Ja tylko dodam do tego, że czekamy wszyscy z niecierpliwością, zarówno sędziowie, jak i społeczność osób trans, na kompleksową ustawę, która załatwi ten problem i wreszcie pozwoli ludziom borykającym się z tym problemem na godne przejście tego etapu. Bardzo piękna puenta tej audycji. Bardzo Państwu Wam dziękuję, że zgodziliście się przyjąć zaproszenie i porozmawiać o tym, no dla mnie niezwykle ważnym temacie. Państwu dziękuję za uwagę i za wysłuchanie. To była audycja Ludzka Sprawa. Moimi gośćmi była pani sędzia Katarzyna Wesołowska z Budniewiek i Ksawery Konrad. Tę audycję wydawała Piotrka Masierak. Jeszcze raz dziękuję. Dobranoc. Do widzenia. Do usłyszenia. Ludzka sprawa. Thank you.